Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша сустрэча прысвечана постаці Павла Петровіча Валошына. Выбары ў першы сейм польскай дзяржавы былі сапраўдным выпрабаваннем для беларускага руху на сталасць. Але намаганні ўладаў арыштамі і інтрыгамі запалохаць, раскалоць беларусаў аказаліся дарэмнымі. І ўсё ж такі, менш чым праз год пасля выбараў, беларуская гародня зноў засталася без свайго прадстаўніцтва сейме. Пакуль пасол Баран не быў арыштаваны, пісала газета «Наш сцяг» у жніўні 23-го года, гарадзенчына была ажыўлена ад часу да часу мітынгамі. Зараз, як страцілі мы пасла, апынуліся ў заганным, беспрасветным становішчы. «Вельмі пажадана», – скончывалася наступнымі словамі артыкул, «каб беларускія паслы, якія раз'язджаюць па Віленшчыні, не забыліся і аб гарадзенчыні». Першым, хто адгукнуўся на гэты заклік, быў Павел Петровіч Валошын. Нарадзіўся Павел Валошын у 1891 годзе на Сакольшчыне. У 1908-12 годах працаваў у Крынкаўскай паштова-тэлеграфнай канторы. З 12 года у войску. У першую сусветную ён быў паранены, утрапіў нямецкі палон. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі у Екатеринаславлі служыў міліцыянерам пры ўправленні чыгункі. Са жніўня 19 года быў у Дзенікінскім войску, потым у атрадзе Катоўскага, іншых частках чырвонай арміі. У 20-м Валошын трапіў палон да петлюраўцаў, а пасля вызвалення служыў на Екатеринаславскай чыгунцы. Толькі ў 1922 годзе Павел Валошын вяртаецца на радзіму, дзе праз нейкі час працуе ў сельскай гаспадарцы. Тады ж ён становіцца сябрам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, пазней беларускай партыі незалежных сацыялістаў. З 23-го года Валошын пасол польскага сейма ад блока нацыянальных меншасцей. Уже ў жніўні-верасні 23-го года Валошын наведвае з пасольскімі сходамі Алекшыцы, Кузніцу, Зельву. Пракуратура пры гарадзенскім акружным судзе неаднаразова зварочваецца ў польскі сейм за дазволам на вядзенне справы супраць пасла Валошына. Паводле польскай паліцыі, падчас свайго выступлення ў гародні ў траўні 25-го года на мітынгу ППС у клубе чыгуначнікаў Валошын абрысаваў працу ў сейме, значэнне для рабочых свята 1 мая і падкрэсліў уціск беларускага і ўкраінскіх народаў. У верасні таго ж года Валошын прыязджае ў гародню з Беластоку, дзе сустракаецца з пракурорам Забулевічам па справах масавых арыштаў на гарадзеншчыне. У канцы 25-го ён зноў у гародні па палітычнай справе, баронячы мясцовага дзеяча Якімовіча. Наступны раз Валошын прыязджае ў гародню 18 студзеня 26-го года у сувязі з арыштамі гарадзенскіх беларусаў Барады і Рашкоўскага. Валошын прыбыў, атрымаўшы паведамленне ад таго ж беларускага дзеяча Якімовіча. Прыехаў 2 гадзіны цягніком з Варшавы і адразу накіраваўся на кватэру да Якімовіча. Пасля беларускі пасол наведаў дзіцячы прытулак па вуліцы Маставой, зайшоў да маці арыштаванага Рашкоўскага, у якой пытаўся падрабязнасцях арышту. Завітаў і ў турму, дзе размаўляў з палітвязнем Адаміучы. У 7 гадзін вечара Валошын выехаў у напрамку на Беласток. 24 студзеня разам з Рак Міхайлоўскім Валошын зноў у гародні на пасольскім вечы грамады ў кінатэатры «Палац». Паводле сведчанню агента польскай паліцыі, ягоная прамова насіла яскравы антидзяржаўны характар. Беларускі пасол крытыкаваў бюджэты асобных міністэрстваў, унутраных справ вайсковага ды юстыцыі. «Калі на ўсходніх крэсах будзе гарэць земля пад нагамі буржуазіі, – казаў Валошын, – войскі цягнікамі паспешыць пакінуць гэтыя тэрыторыі. У гэты час буржуазія будзе прасіць аб дапамозе, аднак беларускае насельніцтва адкажа: «Гасіце гэты агонь сваімі вёдрамі, мы вам сваіх не дадзім». «Так далей жыць нельга», – сказаў ён напрыканцы. «Таму мы павінны выбраць штосьці адно – жыццё ці смерць». Пасля мітынгу і вырашэння канфідэнцыяльных пытанняў Валошын позна ўвечары ад'ехаў з гародні. Зноў ён прымаў удзел у мітынгу ў гародні ўжо 1 траўня. Мітынг, дарэчы, зладзілі гарадзенскі прафсаюз. Летам ён прыязджае ў горад разам з Тарашкевічам, выступае на мітынгу беларускай грамады. Ягоны даклад насіў назву «Палітычнае палажэнне». На гэты раз Валошын выступаў у гарадзенскім тэатры. У ліпені-жніўні 26-го года разам з Якімовічам, Рак Міхайлоўскім Валошын правёў шэраг мітынгаў у гарадзенскім павеце, у Крынках, Алунні, Індуры, Скідзелі. Ён з'яўляўся віцэ-старшынёй адбыўшайся канферэнцыі грамады гарадзенскім павету ў верасні 26 года. А ў кастрычніку таго ж года ён выступіў у Гродні, напэўна, падчас сваёй апошняй прамовы, агітуючы ў падтрымку блоку работніцкага аб'яднання на выбарах у гарадскую касу хворых. Падчас свайго побыту ў Гародні Валошын спыняўся між іншым на кватэры Якімовіча па вуліцы Єрусалімскай, сучаснай Антонова. Ізноў улады, каб стрымаць беларускі рух, сягнулі для правераных сродкаў. Аднак арышты беларускіх паслоў і судовы працэс над імі правялі толькі да часовага заціша. Арыштаваны ў лютым 27-го года, на працэсе 56 супраць грамады Валошын быў прагавораны да 12 гадоў турмы. Пакаранне адбываў у турмах Лукішкі, Вронкі, Равічы. У выніку абменаў палітвязняў у 32-м годзе Валошын трапіў у Савецкі Саюз. Ужо ў верасні 33-га Валошын быў арыштаваны па гэтак званай справе Беларускага нацыянальнага цэнтру і праз некалькі год расстраляны. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». Да новых сустрэч! Імёны Гародні.